emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva, az utcákon, a tereken jártunk. Az volt a szép, hogy nem tudta senki. Szobából telefonáltunk titokban, estétől reggelig. Titkos szerelem, soha nem érjük.